फिर जब इब्राहिम से घबराहट दूर हुई और उनको खुशखबरी मिल गई तो उन्होंने हमसे लूत की कौम के बारे में नास के तौर पर झगड़ना शुरू कर दिया।